wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 1 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dziś Wszystkich Świętych. Z powodu pandemii koronawirusa prymas Polski zachęca do pójścia na cmentarz w innym dniu listopada. Światełko pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego odbędzie się we Lwowie. Jak co roku w sezonie zimowym na Śląsku zaczęła działalność infolinia dla bezdomnych. Uroczystość Wszystkich Świętych jest w tym roku inna niż w poprzednie lata. Z powodu rosnącej liczby zakażeń cmentarze pozostaną zamknięte jeszcze dziś i jutro. Seniorzy proszeni są o pozostanie w domach, a Kościół zachęca do pamięci o zmarłych przez modlitwę i wspomnienia. Zamknięcie cmentarzy to decyzja bardzo trudna, ale ze względu na złą sytuację epidemiczną konieczna, mówił w piątek premier Mateusz Morawiecki. Nie chcemy doprowadzać do takiego ryzyka, żeby na skutek odwiedzin na cmentarzach rzeczywiście wiele osób poniosło śmierć. Rząd zapowiedział już pomoc w skupie niesprzedanych przy cmentarzach kwiatów i zniczy. O duchowym znaczeniu Dnia Wszystkich Świętych przypomina natomiast Kościół. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak zachęcał, by cały listopad był miesiącem pamięci o zmarłych. Rozłóżmy nawiedzenie grobów naszych bliskich na wszystkie dni listopada, kiedy zgodnie z dekretem Stolicy Apostolskiej również możemy zyskać odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących. Rząd zaleca jednak seniorom pozostanie w domach przez najbliższe dni. Celem jest ograniczenie transmisji wirusa i ochrona najbardziej narażonych na zachorowanie. Karol Darmoros, Polskie Radio. W ramach ograniczeń przeciwepidemicznych przejście na pracę zdalną czeka urzędników i samorządowców. Rozporządzenie w tej sprawie ma wejść w życie pojutrze. W tym roku odszedł Jerzy Pilch, pochodzący z Wisły, pisarz, publicysta, dramaturg i scenarzysta filmowy. Był laureatem Nagrody Fundacji imienia Kościelskich i Literackiej Nagrody Nike. Twórcę wspomina dyrektor biblioteki w Wiśle, Renata Czyż. Sam zresztą mówił, że on pisze jedną książkę i obraca się ciągle wokół tych samych tematów galerii postaci wiślańskich swoich przodków, jak mawiał, doskonałych przodków, właśnie wątku religijnego, ewangelickiego i tutejszej mentalności, którą świetnie potrafił oddać na kartach swoich powieści i felietonów. Jerzy Pilch miał 67 lat. Zmarł 29 maja w swoim domu w Kielcach. Światełko pamięci dla cmentarza Łyczakowskiego odbędzie się po raz 17 we Lwowie. W tym roku na jednej z największych polskich nekropolii na Ukrainie zapłonie 30 tysięcy zniczy. Konsul Rafał Kocot podkreślił, że od godziny 9 rano na cmentarzu Łyczakowskim i cmentarzu Orląt Lwowskich miejscowi Polacy zrzeszeni w różnych organizacjach będą zapalać znicze nie tylko na mogiłach wybitnych Polaków i swoich bliskich, ale również na opuszczonych grobach. Pomimo wszelkich trudności związanych z pandemią, chcemy przypomnieć tych, którzy zmarli, którzy od nas odeszli, a tworzyli szczegółowy duch tego miejsca. Konsul RP we Lwowie dodał, że przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej złożą wieńce i zapalą znicze na grobach najbardziej zasłużonych Polaków. Chcemy szczególnie podkreślić osoby związane z wojną polsko-bolszewicką. Chcemy zwrócić uwagę na lotników pochowanych na Orlętach, majora Steca, który stworzył szachownicę, symbol polskiego lotnictwa. Chcemy zwrócić uwagę na kwaterę zadwórzańską, ale również chcemy podejść na Górkę Powstańczą, gdzie została odnowiona kwatera powstańców styczniowych. O godzinie 13 przed kaplicą na cmentarzu obrońców Lwowa zostanie odprawiona msza święta. Ze Lwowa dla Polskiego Radia Eugeniusz Sało. Jak co roku jesienią i zimą na Śląsku zaczęła działać infolinia dla bezdomnych. Dyżurują to pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jak mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego, pod numerem 987 można uzyskać szeroką pomoc. W okresie zimowym można uzyskać informacje o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia. Można również zgłosić informacje o tym, że jest osoba, która potrzebuje pomocy. Infolinia funkcjonuje całodobowo i co ważne, połączenie z tym numerem jest całkowicie bezpłatne zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych. Dzwonić po pomoc mogą zarówno osoby bezdomne, jak i ci, którzy wiedzą o ludziach potrzebujących wsparcia. W ubiegłym sezonie odnotowano prawie 400 interwencji. Liczbę pasażerów w pociągach ograniczyło z powodu pandemii PKP Intercity. Zajętych może być najwyżej połowa miejsc siedzących. Wprowadzono także obowiązkową rezerwację. Przedstawiciele spółki poinformowali, że można zająć dowolne miejsce w ramach swojej klasy wagonu z zachowaniem dystansu od innych osób bez względu na miejsce wskazane na bilecie. W pociągach obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas całej podróży. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

w dalszym ciągu być dzieckiem, jak się dorośnie, to nadal mieć w sobie tą chociaż jedną iskrę zabawy i radości, ta, która powoduje, że jesteś nadal, nie jesteś nadal już dorosłym, tylko jesteś nadal małym dzieckiem, które ma w sobie masę radości. A potrafisz rozpoznać, tak patrząc na dorosłych, który dorosły chował w sobie to dziecko, a których nie? To zależy, bo czasami dorosły musi odkryć w sobie w głębi to dziecko, w głębi serca to dziecko i tak jakby ciężko jest to zobaczyć, bo przecież nie wejdziemy innemu człowiekowi w środek duszy, nie wbijemy mu się tam, ale też to można zobaczyć przez to, jak czasami w niektórych momentach się zachowuje, albo na przykład jak jest wielka radość, to jak będzie się zachowywał, jak na przykład ktoś zdobędzie coś, czy będzie stał, czy będzie gratulacje i koniec i coś tam wręczy i coś powie, czy będzie szczęśliwy z tego, będzie się cieszył razem z tym, będzie przytulał i dawał się razem cieszył i nie powie gratulacje. Gratulacje, takie szczęśliwe gratulacje. Da się ponieść przodu tej radości, prawda? Mhm. No myślę, że to dziecko w sobie zachował pan Jan, potrafił je w sobie zachować pan Jan Kobuszewski. Dobrze sobie to nazwisko zapamiętajcie. Słyszeliśmy przed chwilą, jak brzmi głos pana Jana, kiedy on mówi. No to teraz posłuchajmy głosu pana Jana, który śpiewa. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już mam spokój i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. Melodii jest siła zakręta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tęże mną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień. Zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić wciąż będziesz ogromnie co dzień. Jan Kobuszewski, już nie zapomnisz mnie. Oj, nie zapomnę, panie Janie, nie zapomnimy. A teraz będzie o czymś, co zdaje się wy bardzo lubicie. No, ciekawa jestem, czy zgadniecie. Klaro, zgadniesz? Coś, co dzieci bardzo, bardzo lubią. To co to takiego? A? Zabawa. Po pierwsze zabawa, po drugie... Ciężko zgadnąć. No próbuj. Muzyka? Po trzecie. Zabawa, muzyka i... No, jest tyle rzeczy. Wskakiwanie w sam środek kałuży. Prawda, ale ciężko. Nie będziemy tego wszystkiego teraz wiedzieć. Dzieci to wiedzą, co lubią chyba. A ty wiesz? No, ja wiem, co ja lubię. Jeżdżenie. A książki lubisz? No, lubię, lubię. I mistrz Wojciech Młynarski także lubi. Znasz to nazwisko? Wojciech Młynarski. Średnio. A, tak myślałam. Poeta, reżyser, artysta kabaretowy, autor tekstów, piosenek, tłumacz. Zobacz, ile pan Wojciech potrafił. A wszystko, co robił, robił po mistrzowsku. Być może dlatego właśnie, że jako dziecko uwielbiał czytać książki. Ja bardzo wcześnie, w dzieciństwie, zacząłem czytać. I czytałem niezmiernie dużo. I czytałem często po 3 książki naraz. I mi moja kochana babunia, która mnie tak, bym powiedział, dosyć twardą ręką wychowywała, powiedziała, że Wojtuś to sfiksuje, bo on 3 książki naraz czyta. No ale nie sfiksowałem, bardzo dużo tej lektury, że tak powiem, przez mój mózg przeleciało. No i też się to potem przydało. Ma pan taką jedną książkę z dzieciństwa, taką, którą nosi pan do dzisiaj w sobie? Więc wie pani, z dużym wzruszeniem niedawno przeczytałem taki dawny wywiad z Czesławem Miłoszem. I on tam mówi o swojej ukochanej książce z dzieciństwa, a to jest też i moja książka. To jest Cudowna podróż Selmy Lagerlöf. Znasz tę książkę? O której pan Wojciech opowiadał? Jeszcze raz? Jaką to było? Nie słyszałaś? Cudowna podróż. To nie znam. Warto sobie ten tytuł zapamiętać, bo to wspaniała powieść fantastyczna, która po raz pierwszy... Chyba tylko nie zapamiętałam, bo nie znam tej książki. To zapamiętaj. Po raz pierwszy ta książka wydana została 113 lat temu. Co? Czyli jeden wiek i 13 lat temu? Mhm. W 1907 roku w Szwecji, dokładnie tam, gdzie urodziła się pewna odważna, rudowłosa córka pirata. Wiesz, kogo mam na myśli? Pippi Langstrump? Pippi Lotta, Firnandella, Złotomoneta, Pończoszanka, czyli Pippi. No a wracając do Cudownej podróży, to jej bohaterem jest 14-letni Nils Holgersson. Ojej, Holgersson, tak. Nils mieszka na wsi i uwielbia się wygłupiać, tak jak to chłopak. Pewnego dnia odkrywa krasnoludka, który go próbuje złapać i zamknąć w klatce. Ale sprytny krasnoludek rzuca na niego... Co takiego? Czar? Pewnie. I Nils zostaje zmniejszony do wzrostu skrzata. No i musi się ratować przed ogromnymi, zagrodowymi zwierzętami. Dlatego, że wcześniej był dla nich okropny. No i wskakuje na grzbiet gąsiora Marcina i ucieka. Zatem Nils leci na grzbiecie Marcina do dalekiej Laponii. A ty, Klaro, masz swoją ukochaną książkę? To zależy, bo jest taka książka i jest też film Harry Potter. To jest mój ulubiony film i książki czytałam trochę, jak byłam mniejsza. Mama mi czytała trochę, ale mama nie chciała mi potem czytać, bo uznała, że to jest za straszne. Ale chyba komiks taki, a propos, nie książka, ale akurat komiks, to fajny, też polecam komiks Kajko i Kokosz. Bardzo dobrze dla rozweselenia. Raczej nie na noc, ale można fajnie sobie przeczytać tak w godzinie... tak 9:10 albo po naszej audycji polecam do przeczytania, żeby się rozbudzić po tym całym słuchaniu i mieć pełno siły na resztę dnia. Po tym całym słuchaniu, no tak. Ja myślę, wiesz, że wiele książek i wiele komiksów można byłoby napisać na temat pana Wojciecha Młynarskiego doskonałych piosenek, a zwłaszcza jednej z jego doskonałych piosenek. Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma,

widać, że ma duże dziecko. Aż przyjemnie by było wrócić do tych czasów, kiedy ona była mała. Ile wtedy miała radości w sobie? Więcej niż dziecko jakieś tego. Jeżeli w wieku 100 lat miała taką radość jak zwykłe dziecko, to ciekawe, jak była mała, jak ile miała radości w sobie. Nieraz jest tak, Klaro, jeżeli człowiek potrafi mądrze żyć, że uczy się cieszyć życiem. Że jako dziecko niekoniecznie musi być dzieckiem wesołym. Ale kiedy potrafi dostrzegać takie drobne rzeczy, to zobacz teraz, na trawie leżą liście, prawda? Żółte liście. Jeden człowiek w ogóle ich nie zauważy, a drugi powie, jakie piękne liście. Jaka wspaniała trawa i już jego życie jest jaśniejsze i lepsze. I myślę, że pani Danuta Szaflarska była mistrzynią życia. To znaczy, że potrafiła docenić te takie okruszki szczęścia. Ona powiedziała mi tak. Wie pani, ja tak lubię... A nie, ona mówiła inaczej. Wiesz, kochanie? Ja tak lubię usiąść sobie na ławce i tak patrzeć na ludzi. Ludzie są fascynujący. Lubię im się przyglądać i wtedy wyobrażam sobie, jakie mają życie, co przeszli, jaka jest ich historia. No a ja jeszcze zapytałam panią Danutę o to, aby wam, dzieciom, powiedziała coś od serca, coś bardzo, bardzo ważnego. Co im powiedzieć? Nie ma braku nadziei, jak się żyje. Zawsze jest, jeżeli żyje się. Że największa wartość, to znaczy to, co się ma, to jest życie. Bo wtedy wszystko można, jak się żyje. To jest najcenniejsza rzecz. Życie. Nowe strony, zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Naznaczył i może przez to tak. Lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen prący grusz, na uliczki te znajome tak. Do znajomych drzwi pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tak. Które znam, bo wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w nich. Choć mi nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. W samym środku zdyszanego dnia oglądasz się tak jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Ty jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz wracać tam, gdzie byłaś już, pod tę barką pełen prący grusz, na uliczki te znajome tak. Do znajomych dni pukać myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Dla Danuty Szaflarskiej zaśpiewał Zbigniew Wodecki, którego także już nie ma wśród nas, ale pozostawił nam po sobie swoje piękne piosenki. A co pozostawił nam po sobie człowiek, którego mam na myśli? Na pewno wiele wybitnych ról i wielką wdzięczność, która została w sercach jego studentów. Klaro, a ty masz swojego ukochanego nauczyciela? Nie, mam kilku fajnych. Moja wychowawczyni na przykład jest od WF-u, też bardzo ją lubię. I dużo innych osób z nauczycielów lubię, więc... A jaki to jest wspaniały, mądry nauczyciel? Jaki? No jaki? Jakie cechy musi mieć taki człowiek, którego ty po prostu możesz polubić? Na pewno wyrozumiałość, umieć zwrócić uwagę. Aha. I powiedzieć tak jakby, że nie wolno tak robić, ale żeby też mieć wyrozumiałość do tych dzieci i wspierać je, być miłym, pomagać innym, ale też czasami umieć się postawić, jak powiedziałam, i też żeby umieć tak jakby się wyrwać z tej pracy i pozwolić się na poniesienie zabawie i radości tylko. Powiedziałaś o bardzo ważnej rzeczy, żeby potrafił się postawić i potrafił was zdyscyplinować. Tak. Potrafisz to docenić, to jest bardzo, bardzo ważne, no ale zobacz, też powinien chyba zachować to dziecko w sobie, prawda? Jeżeli ma dać ponieść się radości. Tak. No to tak. Takim wspaniałym, mądrym nauczycielem i aktorem był Wojciech Przoniak, który odszedł od nas ledwie niespełna 2 tygodnie temu. A teraz powie nam o czymś niełatwym, ale bardzo ważnym. Bo on sam miał kiedyś swoje wielkie marzenia. Chciał na przykład dostać się do szkoły aktorskiej, no ale profesorowie go po prostu nie chcieli, no bo przeszkadzał im jego, nie domyślisz się, Klaro, wzrost. I co się stało dalej? Otóż ten niewysoki... Był za niski czy za wysoki? Za niski. Dla nich był za niski. I otóż ten niewysoki chłopak zaparł się i powiedział, że się nie podda, bo to są jego marzenia, bo to są jego pragnienia. I on im wszystkim udowodni, że nie o wzrost tutaj chodzi. I jak pomyślał, tak zrobił. I wyszedł z tego niepokonany. Jeżeli człowiek zostanie pokonany i nie przerobi tego w sobie, tego, to z tym pokonaniem zostaje do końca życia. Jeżeli zwycięży, jeżeli coś pokona, to nabiera do siebie, co jest niezwykle istotne w życiu, zaufania. Są ludzie, których ja widzę, których spotykam, wycofanych, bo ktoś może na początku drogi go pokonał. Nie przezwyciężył. Nie tego. Poszedł dalej. Nie, panie, dlaczego ja krzyknąłem? Dlaczego dalej? Dlatego, że ja zwyciężyłem tym, że pojechałem i powiedziałem, możecie sobie mówić. Czyli nie miałem poczucia jako chłopak klęski. Tak. I poczucie klęski jest rzeczą bardzo trudną. Człowieka można złamać tym, a można tego człowieka wzmocnić. A no właśnie, Klaro, a co ciebie najbardziej jest w stanie wzmocnić? Na pewno rodzice, bo rodzice to też jest ważna część życia w życiu dziecka i ogólnie wspiera mnie zabawa, przyjaciele, rodzice, jak powiedziałam. Mhm. I właśnie to jest, wsparcie jest takie dobre do motywacji, tego, żeby iść dalej, być coraz lepszym i podążać za swoimi marzeniami. Powiedziała 9-letnia Klara, pięknie powiedziała, dlatego w nagrodę zabiorę teraz Klarę, zabiorę pana Wojciecha i wszystkich zagadkowych słuchaczy na Księżyc. Może być? Może. Zwłaszcza, że czeka tam na nas marmolada. Drugi kobiet jest wielbiciel, mnie dopada marmolada. Na księżycu takie życie, gdy ty w noc zaprzęgasz łóżko i przez sen gnasz miraże, to ja wtedy

Wie pani, ja mam kolekcję różnych zabawek. Kocham zabawki i żałuję, kolekcję, że... Kolekcję zabawek pan ma? Tak. A jakie? A różne zabawki? Mam koniki z blaszki, kupuję takie tego mechaniczne, wie pani, nakręcane, bo to mi dzieciństwo przypomina. Ja miałem bardzo piękne zabawki i żałuję, że to gdzieś pogubiły się. Ale dzisiaj takie zabawki, patrzyłem na prawdziwe zabawki, no powiem pani, do, bywa, że od 10 do 20 tysięcy euro. Tak, bo to są kolekcjonerzy już. No właśnie, no ja bym zbierał, tak jak Tomaszewski słynny, zbierał domy lalek. To piękne, twórca pan. Ja widziałam te lalki, przepiękne. Piękne, tak, no. Precyzyjnie wykonane, każda koroneczka, każdy kapelusik. To ma duszę. Wie pani, to już... To można kochać. To jak stare samochody. Ja oczywiście nie będę kolekcjonował, ale kocham stare samochody, mają duszę. To tam, wie pani, to ten komputer ma duszę, no i nie ma duszy. Ma to, i sztuczną inteligencję. A jak pani zabawkę misia starego zobaczy, no to i to na tych starociach ja chodzę na to, to oni tak mają wyczucie, ile to kosztuje, potem ile to kosztuje? 400 euro, a bo to dziękuję bardzo. A to prawdziwe, ja wiem, ja widzę, że jest prawdziwy, bo to misiek, wie pani. Wiem, no. Trzymałam w objęciach kiedyś takiego misia, który przeżył II wojnę światową, tak. A powstał podczas I wojny światowej, miał upaloną łapkę, tak. Przytarty nosek, ale do dzisiaj pamiętam jego kształt. To znaczy dłoń mi pamiętam. I on był robiony ręcznie. On miał duszę, tak. Był robiony ręcznie. Tak. Wie pan, czego można się od pana uczyć? A to bardzo ważna lekcja życia. No, nie wiem. Takiej radości z drobnych rzeczy. Czy to nie jest najważniejsza lekcja? Tak. Wojciech Przoniak wspominał twórcę wrocławskiego teatru Pantomimy, który kolekcjonował lalki. Potrafił zapłacić za jedną nawet kilka tysięcy złotych. Dużo też na temat tych lalek wiedział, kupował o nich mnóstwo książek. Miał w swojej kolekcji na przykład bardzo cenne, oryginalne, które pochodziły z XIX wieku, z porcelanowymi głowami, ręcznie malowane, każda z niebieskimi oczami, bo pan Henryk kupował tylko takie. Wiecie co? Przypomniały mi się jeszcze teraz ołówki pana Pilcha, znakomitego pisarza, który odszedł kilka miesięcy temu. Pamiętam dokładnie, jak rok temu weszłam do jego pokoju i na biurku w szklanym naczyniu stały one, ukochane ołówki mistrza. O każdym z nich Jerzy Pilch mógłby napisać książkę. A ty, Klaro, jakie masz pasje? No na pewno jeżdżenie bolidem, no i malowanie. Dużo różnych pasji. To każdy ma swoje takie rozluźniające na pewno rzeczy. Największą pasją chyba dla każdego dziecka jest zabawa z przyjaciółmi, bo to jest największe przeżycie, jak gdzieś jedziesz z kimś, bawisz się, odkrywasz nowe miejsca, tak samo jak nawet dla nastolatek, nawet zabawa jest ważna, bo mają swoje piżama party i wszystko. Najważniejsze dla dziecka chyba jest zabawa. No w pandemii to nie proponujemy wam robić party, ale frajda, prawda? A wracając do pana Wojciecha Przoniaka, to wiem, że tą piosenką sprawilibyśmy panu Wojciechowi prawdziwą frajdę, ponieważ pan Wojciech bardzo lubił dobrą francuską piosenkę, a ta właśnie taka jest. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-le écrit, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Tout changer, mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissages. On Kids United. Na ścianach piszemy imiona tych, których kochamy. Rysujemy wszystko, co chcemy powiedzieć, bo w oczach widać oznaki nadziei. Wyryte słowa są po to, żeby nie zapomnieć. A w naszym studiu za chwilę pojawi się głos tego, o którym nie da się zapomnieć. Ani wczoraj, ani dzisiaj, ani mam nadzieję za setki lat. Autor bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla dorosłych, a także tłumacz literatury rosyjskiej Jan Brzechwa. A rozmowa z nim pochodzi z roku 1962. Klaro, ile lat temu to było? 1962. Drugi? 38 plus 20, 58 lat temu. Brawo! Jeżeli słucha nas nauczyciel matematyki twój, to szóstka w dzienniczku powinna się pojawić. Ta rozmowa została nagrana na 4 lata przed śmiercią poety, ale też tak sobie myślałam, że te dzieci, które za chwilę usłyszycie, mogłyby być dzisiaj waszymi dziadkami. Bardzo często, kiedy się spotykam z dziećmi, powstaje problem, jak ja wyglądam. Ja wam zaraz opowiem, jak wyglądam, chociaż przez radio tego nie widać. Drogie dzieci, to bardzo miło, że mnie radio dziś zaprosiło, bym coś powiedział o sobie jako postronnej osobie. Bardzo chętnie wtedy dla dzieci skreślam tutaj własny portrecik. Proszę spojrzeć, nie jestem młody, ale nie mam też siwej brody. Mam na twarzy nos niezbyt siny, a na głowie nie mam łysiny. Mego czoła nie zdobią krosty, grzbiet nie krzywy mam, tylko prosty. Nie mam zeza i wyznam tu wam, że zazwyczaj chodzę, nie fruwam. Gdy na krześle mam wsiąść, to siadam. Gwoździ, drutu i szkła nie jadam. Powiem także, bo jestem szczery, że mam nogi dwie, a nie cztery. Kroczę zawsze przodem, nie tyłem, już taki się urodziłem. Oto macie, kochane dzieci, mój dokładny, własny portrecik. Rzeczywiście ten portret jest bardzo dokładny i myślę, że wszystkie dzieci przy głośnikach doskonale teraz sobie pana będą wyobrażały. No może teraz porozmawiamy trochę z sobą. Może chcecie z czegoś się dowiedzieć ode mnie, o coś zapytać? Proszę bardzo. Oczywiście. Więc chciałbym się pana zapytać, jak to się stało, że pan został pisarzem? Czy pan przedtem próbował jakichś innych zawodów, czy też od razu pan, prawda, poczuł pociąg do pióra i zaczął pisać? I po prostu dlatego, że miałem w rodzinie bardzo bliskiego krewnego, poetę, nazywał się Bolesław Leśmian, którego książki może znacie. On był takim już znanym poetą i ja pod wpływem tym, że on pisał wiersze, też zacząłem pisać. Pierwszy wiersz mój napisałem, jak miałem 7 lat, o mojej siostrze. Potem zacząłem pisywać stale coraz częściej. Oczywiście to były bardzo dziecinne, nieudolne wierszyki, ale później, kiedy miałem już lat 15, kiedy bardzo się zacząłem zajmować poezją, interesowałem się, dużo czytałem wierszy, napisałem jeden wiersz, który mi wydrukowano w piśmie. I to był wielki mój sukces pierwszy literacki. I od tego czasu, od czasu, kiedy miałem lat 15, aż po dziś dzień stale pisuję utwory dla dorosłych i dla dzieci. A kiedy została wydana pana pierwsza książka? Pierwsza książka dla dorosłych wydana została w 1926 roku, a dla dzieci pierwsza książka ukazała się przed wojną. Może ktoś z was ją zna. Nazywała się Tańcowała igła z nitką. Bardzo ładna. Ona i teraz jeszcze ukazuje się. A druga książka dla dzieci też przed wojną jeszcze wydana, to była Kaczka dziwaczka. A wszystkie pozostałe książki dla dzieci, ich jest już dzisiaj ponad 60. Wszystkie następne wydane były już po wojnie w Polsce Ludowej. A dla kogo pan woli pisać? Dla dzieci czy dla dorosłych? Lubię pisać tak, żeby utwór był udany. Czy dla dorosłych, czy dla dzieci. Ale bardzo